gang rosso ngener ing panggayu lunging kadung merampat krambil gading kekon dewi teng rosso pang rosso nyancang jati wasana brebes mili banyu saking langit tipeng kedung lumembak ing pangkon hanut nyemplung lelakon ngeri cuman plong rosa krambil gading.